نشو به تماشو نزوغ سفر نهال امیدم ندور زمان قمی تو چنانم گرفتی ببر که از تو جهانم نمانده خبر سفر نهال امید مه روی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد. گلزار جهان خرمی از روی تو دارد. گردون که سراپای وجودش همه چشم است، پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد. نرگس که نظرباز بود در صف گلها، تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد. Thank you. که درد دل دیوانه من میدانی.

گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 518.